فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعن دقيستي يالي دي الكيمبا كسو دوادا برنامش كالوحة ودقيستان هبين وليبه مارك اللقاي مادو هبين نمدا سبتي دا إيسو غال إيسو وخوض بدا برنامش كاتو مغلي دونتان وحا كميدا سركال كترسن عيدن كبوليسك ولقود دي لأي مقاردا مقدشو لغانا قاتي بستولة دووتي عيدن كالشباب المجاهدين أو مانتا إلا إيو كنتون مدفعكو قراعي سالق عيدا مدا كين يأي كوليهين جزيرة كودا أسكري كتر سمعيدا كالدولة أو كودا وعمي هو غلقار أهو مجاهدين تو أي كفوليين ديغان كعيلة شبيها أي دولات كمقدشة وير عروس أو مان تلقو إكيي سلق عيد مدى كيني أي كوليهين ديغان كخوقاني مناسبة لغو فوريين مؤسسة القمة أو مان تلقو خبتي دق مدى جلب أي ولاية جبوينك كلمات كي لغا جيدي مناسبة ده أياد مقلي دونتا مدد الوحي أسعد خلو بدي سعاو وحاكم ده ما ملك مصطفى عقجر إيه الألك الصومالي قل بيد أوحري تيفي غا نبات تيفي إيه كهول غلا جيك جيك محاك جرا إن تيفي غا اللوحري مركوك هضي حبشي ده اسكو بلاري سي جيك جيك وحاد وحاكو مغلي دونتا الفافاهن كو آدن حريق تيفي غاسي سيدو كرعاو برنامشك وحان إذن كو قوهينا دادك كهد ليا تحنياش إيسو صارت حركة الشباب المجاهدين أو إيسو صوتري أقول يهن قرال تحليل أهك قري ساء ما يحكمون إسلامر كان عيوان كغلقي جواب تأي دولة دوك بحسي تحنها الشباب ملغو خنع كراه أيا قيبك أه برنامش كالوحا خوضا بداسي إيو وركي قدن بي أمورها عالم كأياد كودا جيس الدونتان مدد برنامش كوصعون أيو أنيقا إيسو صاري وإيدي لسعسين أيو ومركر يروح فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهجاك رجستيال مركله وحان ادي لنا هي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وهب ان مقميص لحد بالشر ربيع الثاني سنه تكون افر بقل صدح يا فرتنك هجرقه وافق سنه طبنك بشكو يطبنات سنه لبد كون يكو يلباتنك waxaa inuu gudagali doonaa faafahinta qodobada dhuuxa aad ku maqasheen aan ku hormarno dhacdooyin kala duwan oo ku soo dhacay warqabta idaacadda Furqaan. Sarkaalka tirsan ciidanka booliska ayaa maanta lagu dilay xaafadda xoosh degmada Arkeenley ee magaalada Muqdisho. Rag ka tirsan shababul mujaahidiin ayay u suurta gashay in ay qaarajiyaan oo naftiisa ay dhaafiyaan bootaan oo ka mid ah saraakiisha booliska. Inkaas waxaa laga qaatay bastoolad askari kale oo la socdayna, halkaa ayaa lagu dhaawacay. Dhanka kale ciidanka shabaab mujaahidiin waxa ay maanta ilaa iyo konton madfac ku garaaceen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin jasiiradda Kudha ee wilayada Jubbooyinka. Madaafiicda ayaa ku hoobatay gudaha saldhigga, waxaana dab uu ka kacay qayb ka mid ah xerada. Waxaana la leeyahay ciidamada Kenya waxa ay khasaare xoogan kala kulmeen duqeyntii maanta. Geeska kale ciidamo ka tirsan xarakada shabaab mujaahidiin ayaa duhurkii maanta waxa ay weereen ciidamada Kenya ee ku sugan deegaanka Qooqani. Halkaas waxaa ka dhacay dagaal aad u culus. Wararkii dhacdooyinka ayaan ku guda jirnaa. Hawlgal gaar ah ayay dagaalyahanka ka tirsan shabaab mujaahidiin waxa ay maanta ka fuuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho. Wararkii ugu dambeeyay ee dhacdo ku soo dhacay ayaa sheegaya in halkaas lagu dhaawacay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. waatay khodobka kale ayaa nagu soo maqan laakiin iminka dadka ka hadlaya taxanayaasha ay soo saartay muassasada Al-Kataib ayaa is soo taraya. Aqoonyahan ayaa qoraal tahliil ah waxa uu ka qoraysa ama yahkumun waxana uu qoraalka ciwaan kaga dhigay jawaabta ay dawladdu ka bixisay taxanaha Al-Shabaab ma lagu qanci karaa. Aqoonyahanka waxa uu ku nool yahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden inta badan waxa uu wax ka qoraa xaaladaha dalka waxa qormadiisa inoo akhrinaya oo halkan ka soo jeedinaya Cabdiftaax Filipin waxana ay ku bilaabanaysa sida soo socota waxa dunida ka socda shirar waaweyn oo looga hadlayo isbeddelka ku yimid cimilada saxaafadda dunidu waxay tabineysa saameynta isbeddelka cimilada iyo sara u kaca heerkulka uu ku keenay nolosha iyo dunyada waxa socda mudaharaadyo waaweyn oo xiriir la leh shirarkaas Afrika xaaladdu waa ay ka duwanayd waxa Soomaaliya kor u sii kacayay heerkulka baraha bulshada kadib markii xarakada Al-Shabaab ay baahisay taxanetayadiisu sarreyso oo ay kaga hadlayeen dastuurka dalka lagu dhaqo waxan kamid ah dadkii daawaday muqaaladaasi taxanaha ah ee ay xarakadu ku baahisay kuna soo bandhigtay dastuurka dalka lagu dhaqo wuxuu ahaa mid aad u xiiso badan doodiisu adag tahay cadeymo fara badan lagu lifaaqay raadraacna leh wuxuu u muuqday mid ay xarakadu muddo sanado ah diyaarinaysay wuxuu shaki weyn galiyay dastuurka dalka lagu dhaqo wuxuu gaalnimo ku tilmaamay xeerka dalka siyaasadiisa lagu hago iyo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu daaha ka feeday xaqiiqooyin aan la dafiri karin waa cusub ayaa ii baryay waxaan filayaa in dad badani ila wadaagaan dareenkaas waxa hubal ah inuu dib u furay dood cusub oo ah dastuurka dalka lagu dhaqo ma yahay mid waafaqsan shariicada islaamka wuxuu qabyo hor leh ku siyaadiyay dastuurkii qabyada ahaa waxa intaa dheer inuu shaki geliyay xurriyadii lixdankii la qaatay waxay bulshada Soomaaliyeed ka sugeysay dawladda Farmaajo inay ka jawaab bixiso dooda Al-Shabaab ee ku aadan dastuurka waxay dawladdu aamusnayd in ka badan 60 maalmood jawaabtii ugu horeysay ee ay dawladdu ka bixiso ayaa ka soo baxday wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maqaayad weyn oo ay Soomaalidu u badan tahay ayaan fadhiyay markuu soo baxay war saxaafadeedkaas ay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta kaga jawaabaysay dokumentariyadaasi taxanaha ahaa ee ay soo saartay xarakada Al-Shabaab saaxiibkay Axmed oo igarab fadhiyay ayaan isla akhrinay waxaanu nagu noqday filan waa sida uu u qornaa iyo muuqaalka uu soo gudbiyay waxaan go'aansaday inaan maqaal ka qoro sida uu ahaa jawiga saaxiibadii igu la caweynayay maqaayadda dareenka ay ka bixiyeen iyo keyga gaarka ah taxanaha ay soo saartay Al-Kataib oo u faafisa Al-Shabaab muqaalada iyo war saxaafadeedyada ayaa ahaa mid qabsaday baraha bulshada inkastoo aanu ku kala aragti duwanayn qiimeynta muqaaladaas haddana waxaan dhammaanteen ka sinneyn 4 qodob Koo, tayada iyo usluubka loo soo saaray muqaalada taxanaha ah oo runtii la yaab ku noqday dadkeena qurbaha ku dhaqan waxay muqaaladani beeniyeen in Al-Shabaab ay wajahayaan cadaadis military iyo mid siyaasi ah culimada ka tirsan xarakada ee ka soo muuqday taxanaha waxay ahaayeen rag aad u qurux badan deganaansho ka muuqato aflagaado aan dariilkooda ku xoojin garcas ah oo xafiisyo qurux badan fadhiya Labo, waxay Al-Shabaab ku dadaaleen inay muqaaladooda u adeegsadaan culimo Soomaaliyeed oo aad looga yaqaan dalka gudihiisa iyo dibadiisa sida Sheekh Maxamed Macallim iyo Sheekh Shariif Cabdinuur, Sheekh Boqolsoon iyo Sheekh Umar Faaruq waxay uga dhigneyd Al-Shabaab in fikirkoodu uusan ahayn mid iyaga u gaar ah balse uu yahay mid ay culimadu la qabto wuxuu ahaa runtii garatan adag loodintiisuna aysan sahlanaan doonin Sadax, bulshada Soomaaliyeed ayaa si wada jira uga carootay hadallada gafka ku ah diinta iyo dhaqanka ee ay jeediyeen madaxda dawladda iyo qurba joogta shaqta inay aqoonyahanno u yihiin dalkeena iyo dadkeena waxay muqaal aad u falxun ka gudbiyeen Soomaalideena ku dhaqan qurbaha muqaalada muujiyay meel ka dhaca diineed ee xubnaha dawladda iyo xulafadiida ay ku hadlayeen ayaa walwal ku abuuray bulshadii daawanaysay waxayna sumcad tirtay sheegashada xukuumadda iyo culimadeeda ee ah in dastuurku waafaqsan yahay shariicada islaamka waxa aad ugu adkaan doonta taageerayaasha dawladda inay qiil u helaan meel ka dhaca diinta ee ay madaxdu jeedisay Afar, waxaan kaloo ka sinnayna aragtida ah inaysan Soomaaliya weligeed xurriyad qaadan, imikana aysan madax bannaani haysan, loona ogolayn inay diinta Islaamka ku dhaqanto. Cornell hore oo aanan doonaynin inaan magaciisa halkan ku sheego aadna u taageera tiimka Farmaajo ayaa hal mar waxa uu la soo booday colaadda laynagu hayo waa inaan muslimiin nahay waxa fadhigii hareeyay Amos wuxuuna gunaanad u noqday doodii asxaabta affartaas qodob ee aan soo sheegay ayaa laga sinnaa waxana aad isku weydiiyay jawaabta ay ka bixin doonto dawladdu tolow sidee bay noqon doontaa war saxaafadeedka ay soo saartay dawladda ayaa ahaa mid aad u kooban ballan qaad aan xadeysnayn iyo baaq aan madalaysnayn ka kooban wuxuu u muuqday mid degdeg loo diyaariyay cadaadis wasaaradda haystana la doonayay in looga dulqaado wuxuu noqday mid lagu maadeesto haddaba waxaan doonayaa inaan qodobeeyo aragtideyda ku aadan war saxaafadeedka wasaaradda awqaftu soo saartay waxaan ugu horeyn qoonsaday sida loo qoray wasaaradda awqafta iyo arrimaha diinta waxa ka muuqday qorsi ay ahayd in laga sariigto waxaan u deynayaa aqristaha maqaalkayga inuu dib u eego war saxaafadeedka laakiin haddaan u yar sharaxo dadka dhageysanaya waxa farwaaweyn lagu qoray wasaaradda laakiin awqafta iyo arrimaha diinta waxaa lagu qoray far yar yar iyadoo waliba aan la dhameystirin weeda arrimaha oo laga soo qaatay xarfaha a iyo labarra wuxuu muujiyay isku dhixyaca wasaaradda ka muuqda waxaana ku muuqda inuusan ahayn mid laga tashaday tifaftirna soo maray labo wuxuu ahaa war saxaafadeed aflagaado daliil looga dhigay doodda halka ay jirtana laga weecinayay wuxuu ahaa qiraal leh in shabaabku ay ku guuleysteen inay dadka fikirkooda la qaataan dawladduna ay hadda dib boorka isaga jafayso si ay bulshada u soo ceshato wuxuu war saxaafadeedkani quursaday garaadka bulshada wuxuu sawiray inaysan bulshadu kala saari karin fikirka saxan iyo midka khaldan saddex qodobka ugu dambeeya ee war saxaafadeedka waxay wasaaraddu ku sheegtay inay mar walba diyaar u tahay inay si xikmad iyo cilmi ah uga hortagto duulaan kasta oo fikri ah oo ummada Soomaaliyeed kaga yimaada Al-Shabaab iyo dhammaan kooxaha xajirka ah arrinkaas waxa uu muujinayaa inaysan wasaaraddu wax qorsho ah u lahayn dhibaatooyinka dalka ka jira sida gaalaysiinta ay wadaan hay'adaha tansiirka dhaqan xumada baahsan ee dalka ka jirta daroogooyinka iyo fisqiga waxaan aad isku weydiiyay shirka ay ku baaqday dawladda ee degdegan ah miyay u helaysaa xujooyin daliilo wata oo ay ka bixiso dooda ay Al-Shabaab soo bandhigtay mise wuxuu qayb ka yahay ololaha doorashada ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku doonayo inuu khudbad ka jeediyo kagana toobad keeno hadalkii uu ka jeediyay Brussels waxaan isweydiiyay culimada shirkan loogu baaqay ee ka soo qayb galaya waa kuwi yey simetalan ilaa dalku doorasho ayuu ku wajahan yahay haddii yihiin culimada nabad iyo nolol kuwa ka soo qayb galaya dawladdu ha ogaato sida uu waqtigeeda gabaabsiga u yahay ayuu qoladaasna gabalkooda u dhacay waxay dad badan oo aan arkay ama aan aqriyay qoraalladoodu ay shaki gelinayaan shirka ay dawladdu ku baaqday iyo ballanqaadkeeda ah inay dad walba ka jawaabi doonto waxay shabaabku ku guuleysteen inay aragtidooda ku qanciyaan dadka ay maamulaan aragti daliilo watana ay hor dhigaan bulshada Soomaaliyeed iyo culimadeeda waxay ku fureen dawladda waqtigeedu sii dhamaanayo furin lama filaan ah oo saameyn weyn ku keeni karta ololaha doorashada Al-Shabaab waxay mudan yihiin in lagu ixtiraamo aragtidooda siyaasadeed iyo mid maamul waxay ka taliyaan dhul aad u baaxad weyn waxay aragti iyo waayo aragnimo u leeyihiin qaab maamulkooda iyo xallinta mushaakilka ka dhex dhaca qabaailkeena Soomaaliyeed waxaan u doonanaa cadaalad markay murugto taladu waxayna ka fiican yihiin 77 maamul goboleedyada dalka ka jira waxay leeyihiin awood warbaahineed iyo xirfad wanaagsan oo ay ku soo gudbin karaan fikradahooda waxaa lixaadsaday dagaalka dhanka afkaarta ah waxa hubal ah in haddii taxanaha shabaab ku baahiyeen uu dhabarka ku dhuftay dhammaan warbaahinta dawladda iyo kuwa taageera ma fulin doontaa wasaaradda awqaftu ballanqaadkeeda maalmaha soo socda ayaa kala cadeyn doona بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي markana jilib munaasabad ballaaran oo ka dhacday magaalada jilib ayaa lagu furay muassasada al-qimma oo ah muassasada waxbarasho muassasadan ayaa qaban doonta waxbarashada ka sareysa dugsiga sare mas'uuliyiin culimada diin iyo wax garad kala duwan ayaa ku sugnaa madasha lagu qabtay munaasabada kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyay halka waxaan ku hormarinaa sheekh fuad maxamed khalaf oo kamid ah dadkii ka soo qayb galay munaasabada waxana u yiri بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد سيداد مغليسين كلمة ذي وحويان كتاب يهدي وصيف ينصر الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الكتاب وهو الذي أنزل الحديد الله سبحانه وتعالى كتاب كان كريم كي سقى سودجي حديد كي برت إيا سيفت إيا جهات كان ألا سودجي أمدني وأمة كريمة أوي أمة شرف لوي نبي وحوت المامي الله سبحانه وتعالى قف وإن جنادة كهر روح وحجاب كإساقق هذا مجره إلا أمد المجاهدين توضع لك هذا ما قاعدين تام أمد كود جهادي إلهي درتي اللودي لي الله وحو قارسي كرامه إن بلا حجاب كلها لقيسه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام أبيهوي هبينك دقالك أحس واحد مركي لأذي بأويري وحو دلي عبد الله بن عمرو بن حرام سقال قبضودي هل ويلبو داري جابر ويلبو أبا وحير وحا الله يتوصي رقوه الرأي وبري شهيدة يا أصحاب محمدين أنا وحنكارها بأدين واليقوله هنا دي قسوا قدو قبضها ولا لها نينا تصدق عليه جابر وحو نغور هم إياه أبيه وحو حال كيسا مري جابر ومقالة مدينة مريو ومهموم ودينت أبيه لمرو قيسا أيا رسولك الله كل موحير فقال يا جابر ما لي أراك مهموما محاولك يا نمر قيسن تاي افلا ابشرك يا جابر جابر من اكو بشارينين وحير جابر يا جابر رسول كارني عليه الصلاه والسلام مركي ابي لدلي سغو مهموم وروين كفرحيو يا جابر الا اخبرك ما قال الله لابيك جابر من اكو شيغين اباه وكو يري فقلت بلى قال ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب وكلم اباك كفاعا أي مواجهة ليس بينه وبين الله حجاب يا سلام جهاد كالقوقة رأيها المسلمون إن فريدة الله كعوي عمام الله عدد ميلا إسكدي قال الربا قبلها عرضي وذين للدفاع على الربا بلك همقان إلا سعليا الربا أمت كستأو جهاد ألو عزية أمت كستأو جهاد كتبتنا ألو أدبية ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبد الله توسوي وحب لحي يا من يسيء الله فقال يا عبد الله تمنى علي أعطك عبد الله يا وحد أنطي ويديسه وانكسين ياي فقال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال إنه لين يسامر لبات درتبا ليدي لي قال الله إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون لا سيقهر مرتي وحك لوراني ويديسه قال ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون أيها الأخوة في الله أنا كلمة وحنكوك بقبيني وإن ثقورت لتقع وحال أبرا ساعة بساعة علمي أن أباها النهي صح ولا لا صح ولا لا علمي أن أباها النهي جهاد كنوان أباها النهي أخيرا معايا أمدي هدي جهاد كتكت معايا هالكوذية إمام المنذري عبد العليم ابن عبد القوي المنذري في كتابه الغيم الترغيب والترهيب وهو باب يستي باب الترهيب من أن يموت الإنسان ولم يغزو ولم ينوي الغزوة ننكا روح جهاد كتكاي إن أمدي جهاد هدي كتكتين يدلو بيسعو وحان شيئين اللب حديثه قابا عن أبي أمامة الباهلي دكور أيا جوغلا آر dad kan waxaan la hadlay kitab kan oo taa kitab kan ayaa waxa magaciisa la yiraahdo tadkiratu ulul albab fi muqtasar at-targhib wa at-tarhib kitabadu qiima badan waa inaad raadsato tan wominka kama marwo inuu gurigiisa yalla way hada kor dhago joogda ayaa sidaan oo kalan kitabka iga dhigti markaasan aayadkii hadiistan gaale marka ay soo baxay oo abaar aan joogi ayaa waxa isla joogay marka akfaristo yiri sheekh waa ku mahadsantaa كتاب كياد مساجد كنا هو أغلى شيء. وأنا قبل هذا واحد جدي وحي أجدي سيره. كتاب كياد هو آخر. سأورك هذا كتاب أنا دين آخر يعني. labada xadiith ma aaridi sheeg hada markaas oo kici rabay lima wuxuu ugu yiri meega xadiis aad noo sheegi doontaa laba aayad iyo shan xadiith aan labadaan ay diban marka hadii ba aayad iyo xadiith kiiba sheegideedii felayda ana bi umama al-bahili radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam xadiith ka aad u dhageystay قال رسول الله من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف خاديا في أهله بخير أسابه الله بقارعة قبل يوم القيامة قارعة هي الداهية إن كان جهاد مجاهد أن قبل قابل مجاهد ركيس أن كور هين سدح ذا نصبين مصيبة ألا كل ذي أنتم في قيام القارن مصيبة ألا كل ذي قريها كنقشو ناكتها كنقشو ilmaha ka gala tukanka ka galo alla musibu kuridin ninka aanan jeeyadin mujahidiinta socota aan qaban qaabinin ama caruurtooda aan ka warhaynin asabahu allahu bi qari'atin qabla yawm al qiyamah wal hadithu hasan rawahu abu daud wa ibn majah wa an abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma taraka qawmun al jihada illa ammahum allahu bil iqab ma taraka qawmun al jihada وما ذي جهادي كما تكتوه إلا عمهم الله بالعقاب عقاب لك عميمين والله وحنك بغيا حبس المطركة نلقى حبسي إن غير والله وحنك بغيا إن أي كإيمان كرتوه ترك الجهاد حايا ابن عباس ملكو فسيري وحوي لقوم بالجهاد كلا أمريني آدان جهاد كمركي كفر إستين روبك بقال لك عليه الله وحن ويدي سنينا مطر أن كبر وقون الله ينوسيه الله وحن ويدي سنينا بلد كان إنو روب يهرريه سكوشبه بلاد مسلمين تا أي دقيه نورن إنو الله روب كوشبه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله كاس وحوها الشيخ فؤاد محمد خلف سيدو كلام مناسبة دوحة كهضي دكتور حنفي عبد الشيخ آدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد وعن لي لها مكتب كتربية وتعليم وعن لي لها أروا إلو صوصار تذكي مستقبلكم مدان هقامل لها ولمدان إرقان هذا هو السعودان كمين لها لكن مدان إجيل كان تذكي هقامل لها وحال روا إلو صوصار ومكتب كتربية وتعليم ولم رباني إلو صوصار لغربا dhaqaatiir rabaani inuu soo saaro laga raba injineer laga raba inuu soo saaro waxa laga raba inuu soo saaro gabdhihii mustaqbalka ilaahay subxaanahu ta'ala kumanay salaa awlaadi khilaafatu islaam soo celi lahayd intaas oo dhan waxa laga raba maktabka inuu u diyaariyo waxbarashadoodii aqoontoodii waxa hadaan fiirino isbeddelka caalamka ka socdo caalamka waxa ka socdo isbeddel dagaal jihad la raba inuu soo celi khilaaf islaamiya kitaabka ilaahay in lagu dhaqmo sharciyada shaqaysa socdo dagaalkaasi jihad kaas dadka wada waa dad aqoon la weeyd dad juhala ma aha nin aqoonta bartay ee wax bartay ayaa wax wadi kara guul waxa ugu fiican midka cadawgaada uu ku qiro midka adiga sheegtid ma aha adiga waxa sheegtaa guul ma aha laakiin guul waxa ugu wanaagsan midka cadawgaada ku qiro gaali muslimaanta wuxuu qiray in cadaalada meesha ugu fiican ee maanta Soomaaliya laga helayo inay tahay maxkamadda islaamiga war ma tahay mise ma aha gaali islaam ma aha ina samaynayna ma aha ninka Soomaaliya maanta Washington jooga ee raba inuu cadaalada Soomaali gudaha ka helo wuxuu iimaanaya maxkamada shabaabku iimaanaya saas daraadeed ayaga hayo cadaalada ugu fiican Soomaaliya waxa ka jirta maxkamadaha shabaabka mid labaad gaali islaam wuxuu leeyahay iclaamka Soomaaliya ugu fiican waa iclaamka shabaabka warbixinada adduunka ugu fiican iyo warka saxda ee runtu waxa laga qaataa wararka shabaabka iclaamka shabaabka laga qaataa bandhigga ugu fiican ee tayada leh ee naqdi sameeyay kare dadka sameeyay kare ee gaali muslim bedeli kare waxa laga qaataa iclaanka shabaabka laga qaataa tan saddexaad gaalada ee muslimiinta maanta waxay qirayaan ciidanka ugu wanaagsan ee Afrika ka jirunaa ciidanka shabaabka ayaga sheegay waa geesiyiin janay raadinayaan qalbigood waa dhisan yahay marka maqalno waxaan hayna wa sii deyneyna wa naxayna wa ka cabsoneyna ciidanka ugu fiican waxa la yiraahdaa ee gaaladu ay leedahay ma ahan inaan leenahay waa ciidanka shabaabka leeyihiin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelineynaa amirka xarakada shabaab mujaahidiin amirkeena Abu Ubayda xafidahullah wa ri'ah oo runtii juhdi badan iyo dadaal badan ku bixiya si gaara waxbarashada intaas oo macaahid intaas oo madaris intaas oo ku shaqeeyo juhdigiisa boqolkiiba boqol uu ku bixiyo xagga waxbarashada iyo tarbiyada ay tahay maktabka tarbiyada iyo tacliin way dadaalayaan waxaan leenahay tarbiyada iyo tacliin shaqadiina koow ma joogto waxaan kaloo si gaar ah u mahadcelinayaa waaliga wilaayada jubooyinka Abu Abdalla xafiidahu Allahu ri'a oo runtii juhdi badan ku bixiyay waxbarashada maalintii halkan loo soo bedelay aniga jilba u imid dadweynaha ri jilib ninkii jooga waa jeeg wuxuu yiri dadweynuhu afar shay iga xisaabsada inaan biyo nadiif oo tiro badan idin siiyo oo kaafi ah inaan koronto 24 saac idin siiyo ina waxbarasho idin siiyo bilow ila jaamacada ina caafimaad idin siiyo war makaa haysaan wal haq yuqal wa kuma sayay waliga waxaan xusuusaa isbitaalkaas oo waagi si aad bar u dambeysay markii halkaan la keenay hiiraan iga yeeray anigu ah shaqsigii furay isbitaalkaas iyadoo ugu dambeysay waagi maxamed siyaad bar dhaqtir ugu sameeyay waxa loo baahanyahay markii walaalayaalow waxaan wax lagu qaban karo oo lagu hagaaji karo oo lagu wanaaji karo waa midnimada iyo wadajirka shaqadan cid gaar ma laha shakhsi gaar kuma amaano maktab gaar kuma amaano dhamaantii shaqada waa wanaaga dhaxeysa midnimadaas iyo shaqadaas aan wada ilaalsano wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk waxaan ku jirnaa hadal jeedintii munaasabada ka dhacday degmada Jilib ee lagu furayay muassasada Al-Qimma dadka meesha ka hadlay waxa kamid ah mid kamid ah maamulka muassasada Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah inta kadib waxaan markii hore u mahadcelinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala oo noo suura galiyay inaan isugu nimaano halkan maada Allah kadib waa maxay Al-Qimma Al-Qimma waa goob waxbarasho oo ka sareysa waxbarashada dugsiga sare Al-Qimma waxay buuxinaysaa doorka waxbarasho ee looga baahan yahay ama ay u baahan yihiin ardayda soo dhameysatay ama jiilka ka soo gudbay waxbarashada dugsiga sare hadaba maxay yihiin ama waa maxay ujeedooyinka loo aasaasay ama loo furay Al-Qimma koow in la buuxiyo baahida waxbarasho ee haysata ama ka jirta walaayadka Islaamiga taas oo ka sareysa waxbarashada dugsiga sare laba in looga marmo waxbarashada khaldan ay ahaayeen cadawgu kuwaas oo lidi ku ah islaamka iyo ehelkiisa ayna ummada muslimka ah looga haqabtiro waxbarashada tayadeedu sareeyso saddex in ay hesho bulshada ku dhaqan guud ahaan walaayadka iyo wadankaba ama bariga Afrikaba waxbarasho islaami ah oo tayadeedu hagaagsan tahay lehna sharci iyo maadi intaba saddex in la soo nooleeyo suuyaalkii waxbarasho ee salafu saalih taasoo ahaan jirtay waxbarashada saxda ah ee adduunka ka jirta oo dadko dhan u soo xareystaan baahida keentay in la furo Al-Qimma markaan aragnay baahida adag ee ka jirta walaayadka islaamiga ah taasoo ay u qabaan bulshada ku dhaqan walaayadka islaamiga ah waxbarasho tayadeedu ay sareeyso ardaydu dugsiga sare soo dhameysatay in ay helaan gudaha walaayadka islaamiga ah markii aan aragnay sida fudud ay cadawga ummada iyo kuway garabku yihiin oo gaalada ah sida fudud ay uga faa'iideysanayaan ardaydii soo dhameysay usiyada ku yaala waxaan go'aan ku gaarnay in la furo Al-Qimma litaaliimi caali taasoo adeegi doonta ummada ku dhaqan walaayadka islaamiga ah siina doonta waxbarashadeedu sareeyso wax qabadka Al-Qimma koow diyaarinta adeeg waxbarasho oo dhameystiran laba soo saarista jiil ka turjumaya ummada islaamka ah iyo suuyaalkii akhlaaqdii iyo dhaqankii wanaagsanaa ee salafku lahaan jireen saddex ka qayb qaadashada iyo ka hortagida duulayn gaaleedka ay ummada muslimka ah ay ku hayaan cadawgeeda gaar ahaan walaayadka iyo goob kasta oo muslim degan yahay hadaba waa maxay qaybaha ay ka kooban tahay Al-Qimma Al-Qimma waxay leedahay ismooyin kala duwan howlal waxbarasho oo u qaybsan lab iyo dhadig laba howlal lagu barto kombiyuutaradka iyo qalabka tiknoolajiyada saddex xafiis horumarsan oo si aad loo qalabeeyay loona rabo inuu buuxiyo waxbarashada iyo howlaha la xiriira maktabad si adag loo casriyeeyay ama aad u horumarsan afar hool xafladaha lagu qabto howlka mid kale ma ahan oo midka hadda fadhiisan hadaba higsiga Al-Qimma in aan gaarno waxbarasho leh takhasusaad kala duwan laba in takhasus kasta loo buuxiyo adeega uu baahan yahay qalab iyo tayo intaba leh macallimiin leh tayo wanaagsan leh bay'a ku haboon leh saddex in aan suura gelino nooc kasta oo waxbarasho kaasoo u baahan yihiin dadka muslimka ah ku dhaqan walaayadka islaamiga ah waxaan ka codsanaynaa dhammaantiin in aad ka qayb qaadataan sidii horeba uga qayb qaadanteen waxbarashadan heerkeedu sareeyo uguna yeertaan ehelkiina naftiina iyo cid kasta oo u baahan waxbarashadan oo waxbarasho islaami ah oo leh maadi iyo diini labadaba ama sharci فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي ها هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waataay markana waa xubintii lagu soo gudbin jiray wararka ugu waweynaa umuraha caalamka waxaan u soo jeedinayaa wariyaha maxamed ali aadan wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al-mayti waa hagaag markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka weerar hor leh ayaa ka dhacay dalka Mareykanka kaasoo sababay dhimasho iyo dhaawac booliska dalka Mareykanka ayaa maanta Arbaco ah sheegay in weerar cusub uu ka dhacay magaalada Scotland ee gudaha waddankaas kaasoo sababay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxay sheegeen in weerarkan lagu dilay ugu yaraan laba ruux oo American ah halka lagu dhaawacay saddex kale dhacdada kadib waxaa goobta soo gaaray ciidamada ka tirsan booliska Mareykanka kuwaasoo bilaabay baaritaan ku aadan weerarka iyagoo gacanta ku dhigay ruuxi ku tuhmeen inuu ku lug lahaa weerarka warbaahinta dalka Mareykanka ayaa ka digtay weerarro noocaan ah oo ka dhaca gudaha waddanka Mareykanka iyadoo waqti sii horeysan is rasaaseen laga maqlayna waaxiga Kongareeska Mareykanka weerarkan ayaa ku soo aaday saacado kadib markii toogashooyin kala duwan oo ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka lagu dilay laba ruux halka lagu dhaawacay afar kale ciidamada taabacsan xukuumadda Turkiga ayaa ku wada dagaalamay qaybo ka mid ah dalka Suuriya taraka tirsan Maleeshiya taabacsan xukuumadda Turkiga ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal iyaga dhexdooda ah oo ka dhacay tuulada Talfandar mandiqada Tal Abyad ee baadiyaha Raqqa dagaalka ayaa yimid kadib markii koox ka tirsan Maleeshiyaadka taabacsan Turkiga ay rasaas huwiyeen kolonyo ay la socdeen saaxiibadood halkaasna uu ku dhexmaray dagaal in muddo ah socday is rasaasayn kadib waxaa dhimasho iyo dhaawac noqday qaar ka tirsan Maleeshiyaadka dhexdooda dagaalamay iyadoona sidoo kale ay waxyeelo soo gaartay qaar ka mid ah gaadiidka ay wateen ila wareedyo ayaa sheegaya in labada dhinac ay dagaalka isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona cabsi xoogan ay soo wajahday dadka rayidka ah ee lagu dul dagaalamay wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eggihiin. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي واتهي أخيارتين لقيسة تايقب قبض برنامشك الروحة أيان إسلا السوقارني maamulka Mustafa Cabdi Jareed dhulka Soomaali Galbeed ayaa waxa uu xiray TV lagu magacaabo Nabad TV kaas oo ka howlgala magaalada Jigjiga sababta TV-ga loo xiray ayaa ahayd markuu ka hadlay xabashida isku ballaareysay Jigjiga warbixintaasi oo lagu soo qaatay qaar ka mid ah dadka ku nool Jigjiga ayaa aad kaga cariisisay maamulka Mustafa Cabdi Jareed waxana uu albaabada isugu dhuftay xaruntii TV-ga warbixinta waxa ka soo muuqanaya dad sheegaya in Jigjiga ay noqotay magaalo u furan qoomiyadaha kala duwan ee Itoobiya xabashidii oo ramadii iyo tikreegii ay la wareegeen dhaqaalihii magaalada iyagoo shaqo kasta faraha kula jira dadkii Soomaalida ahaana shaqo la'aan ay halka ku haysato waxa ay sheegayeen dadka warbixinta ka soo muuqday in qaybaha kale Itoobiya ay ku nool yihiin qoomiyadaha kale aanan laga ogolayn in dadka baxsan qoomiyadaasi ay yimaadaan kuna ganacsadaan waxay doonaan ka sameeyaan marka laga reebo Jigjiga waa kuwan qaar ka mid ah dadka arimaasi ka hadlay kulli waa arrin nasiib darro ah waa xumaashada deegaanka Soomaalida deegaanka ku nool ma leh sababtoo ah deegaanada kale dalka qoomiyad badan ba ka jira deegaan lagu wada nool yahay sida deegaankeena ma jiro taana waxaa sababaysa in deegaankeena uu jiro dadka Soomaalida deegaankeena ku nool ayna ilaalinayn lahaashada deegaankeena sababtoo ah deegaanada kale dalka waxaan ogsoonahay imiga deegaanada deegaankeena ugu dhow ee jaar kale nahay oo kale iyo kala tan ka soo qaado iskada dukaanad ka qabsato ama ganacsiga ka sameysatay intii aw wadada marisa laga yaabaa inaad adoo nabadgelyo aad tagaydo marka taa ay kulli waxay la dhigantaa oo leeyahay waa damir xumo haysata dhamaan Soomaalida oo meel kasta oo Soomaalidu ku nooshahay deegaankeena uma laakiin meel kasta oo Soomaalidu ku nooshahay bulshooyin badan oo kala duwan oo ama kuwa qoomiyadaha kale Itoobiya noqdaan ama meel kale noqdaan baa kuwada nool barataasuna ay kulli waxay ka dhigantaa oo Soomaalida ee dhiifnimadeeda marka ay arrigaana bishada kale waxa uu soo jeedin lahaa in aruu aan aaminsanahay ka shakhsiyan dhowr sano kadib inaan noqon doonto caasimadda saddexaad ee dalka hadii aan wada qanaayay arrimaan jira aan dib looga qaban in badan inay difference ka jiro deegaamada Ethiopia deegaanka Soomaalida inta badan waa lagu soo hayaamay ama lagu soo qaxay mararka qaybta su'aalaha isweydiinaya waxa jirtaa meelaha magaalada resource ka soo galto su'aalaha hada tago hadaan tago oo kale airport ka daan tago airport ka magaalada jigjiga oo maxaan ku dhahay Galadwilwaal kana arkiis wax ka shaqeynaya Soomaaliya dad ka shaqeynaya waa dad ajnabi ah dad Ethiopian kale ah hadaan tagno magaalada guriyaha laga dhiso dhiska magaalada ka socda dad ka shaqeynaya inta badan waa dad aan Soomaali ahayn hadaan arkay magaalada boqolkii xaafadood oo meel yaala boqol dukaan baa ku yaal boqolka dukaan ku yaalana wiilal ajnabi ah ka shaqeynaya marka maxaan isleeyahay dhalinyarada foras ama xogaa culays xagga dawladda saaran baa jirta oo dawladdi hadaan magaalada wax kasto in kam yar naga soo galaayo qoladana joogta marka sabab aan isleeyahay madaxweynaha waxaan weydiin lahaa oo kale ama dhihi lahaa fariin ugu dir lahaa mudane madaxweyne deegaan kasta wuxuu ku nool yahay dadkiisa dadkuna wuxuu ku nool yahay deegaanka dhaqaalaha ka soo baxa hadii ma dhaqaale dhalinyarada laga maartay ma laptop inaan qaatan xafiiska taga shaqo ma ii noqonayso impossible ma noqonayso laakiin dakhligu meelo badan buu naga soo galayaa anagu ma lihin taked waxaan leenahay airport waxaan leenahay beero waxaan leenahay dhisme waxyaalahaas baanu maaragtay aanu shaqada naga soo gasha ama dhaqaale naga soo gala marka meelihi hadiiba gebi ahaanba dhalinyaradii laga qabsaday waa xagga dhalinyaradu miyay hayaantaa ama gobolada kale hayaantaa annagana lakama ogola gobolka Oromi haddaan tagno kama shaqayn karno meelaha kale oo kilalada kama shaqayn karno laakiin annaga waaba naloo soo guura ma dhihi karaaba bal arrimahaas inaa loo dhabagalo oo waxa dhaqaalaha waddanka wixii loo qaatay oo ciidani ay maartay u daba fadhiisanayno dad deegaanka haddaynu marti ku nahayna dee aynu soomaalidana kale ku biirno haddii kale dad muuqda soomaali oo muuqda aan noqono farqiga u dhexeeya maartay in qoomiyadaha kale shacabta Ethiopia ay deegaankeena si nabdan ku jiraan oo ka shaqeystaan anagana nolo galeen inaan maartay aanu tagno dalalka dariska anaga waxa keenaya waxa weeyaan qof Soomaali maarka deegaanka xamaarada ka shaqeysan kara ama bashaash ku dhex kaxaysan kara ama shaqo kale yar yar ma jiro iska daa qof kale waxaan mal aadaan waxaan lahay in shacabka Soomaalida istaad maartay waa dad la gumaysto way gabadha Itoobiyaanka inta ka soo qaadaa dhisababay barti doonto geyn kartaa gabadha Soomaaliyeedna tirdo wax ma geyn karto ama harar ama wajaalo ka turban maxaa waxaanna ka turban ka dhigay waxa uu ka dhigay ka turban ka dhigi way wax barasho waarta dhalinyarada jaamacadaha ka dhigto dulbiga ku dhigtaan kuwa jigjiga joogana xurriyad ba ku dhigtaan waxaad waa maartay dadka in maartay maskax laga horeeyaa ka horeysa in maartay wax loo qabto dawladda Itoobiya inay gumaysato shacabka Soomaaliyeed dunida dhan baa ogeyna shacabka Soomaaliyeed halgameynna dunida dhan baa og marka waxaan leeyahay dhalinyarada deegaankeena ka shaqeysanaysa xabashada waxay ku arkeen un dee jilicsanaanteen iyo waxay u tahay qurbaha qurbay u tahay iyagu Ameerika u tahay Kanada annaga maartay dhalinyaradeenni meelaha dirbeeda jiifta فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gudahana dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waanaga intaa dhammaanteenaba waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fakhurun fakhurun biislaami faminhu irtawaytu ana adh-dhaami hadani ilaahi bu'id al-'amaa lidiinin 'azhiimin huwa as-saami بدين عظيم